Pad. Wejdź na MediaMarkt.pl lub zadzwoń na infolinię 799-353-535. Stwórz zestaw z minimum dwóch produktów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Wyciekły dane około 10 tysięcy klientów biura podróży Itaka. Po cyberataku trwa śledztwo służb. Polacy na Wileńszczyźnie zapalają znicze na zabytkowych cmentarzach. O akcji powie nasz korespondent. W Riadzie startuje WTA Finals. Iga Świątek rozpoczyna walkę meczem z Amerykanką Madison Keys. Dane części klientów wyciekły po cyberataku na biuro podróży Itaka. Według szacunków chodzi o dane około 10 tysięcy użytkowników. Służby pracują nad wykryciem sprawców. Krystyna Prostak. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że wyciekły dane, które można łatwo powiązać z adresem e-mail oraz numery telefonów. Ale jak zapewnił, na ich podstawie nie ma możliwości logowania się do stref klienta. Ani do innych systemów. Dotyczy to około 10 tysięcy użytkowników, ale ta skala jest na razie badana i potencjalnie może być też większa. Podkreślił, że firma współpracuje z instytucjami państwowymi. Czekamy, aż przekaże dane do strefy bezpieczne, dane, gdzie każdy będzie mógł klient sprawdzić, co jego dotyczyło. Resort cyfryzacji podkreśla, że w takich sytuacjach poszkodowany powinien jak najszybciej zmienić hasło we wszystkich miejscach, w których używał tego samego oraz tam, gdzie to możliwe, włączyć logowanie dwuskładnikowe. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Oprócz tego warto mieć zastrzeżenie. Żony PESEL, wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego na nasze dane. Dron, prawdopodobnie wojskowy, został znaleziony na plaży w Ustce. Żandarmeria zabezpieczyła maszynę i przewiozła ją do jednostki. Jest to dron ćwiczebny, informuje rzeczniczka Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, major Karolina Krzewina. Zaapelowała także, aby w podobnych sytuacjach natychmiast informować odpowiednie służby. Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę w Chojnicach w Pomorskiem. 39-latek miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Spowodował kolizję. Potem uciekł. Świadkiem zdarzenia był starszy sierżant Michał Ostrowski z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie. Będąc po służbie, widział, jak kierujący, 39-letni mieszkaniec gminy Chojnice, spowodował zdarzenie drogowe, po czym uciekł. Policjant natychmiast ruszył za sprawcą i zatrzymał go w Chojnicach. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna ten ma dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Powiedziała nam Magdalena Zblewska z policji w Chojnicach. Na drogach trwa akcja Znicz. W ciągu ostatniej doby doszło do 92 wypadków, w których zginęły 4 osoby. Zatrzymano prawie 230 pijanych kierowców. Wileńscy Polacy, społecznicy i harcerze organizują akcję zapalenia zniczy na zabytkowych wileńskich cmentarzach. Na roście jest nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Kamilu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dużo zniczy udało się w tym roku zebrać? No, rekordowo dużo. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą poinformował, że przez cały październik zebrano ponad 13 tysięcy zniczy. Rok temu było to około 11 tysięcy. Większość z nich harcerze już od kilkunastu minut ustawiają i zapalają na nagrobkach tutaj na Rosie. Przychodzi też coraz więcej Wilnian, nie tylko Polaków. Są Litwini, widziałem również Białorusinów. Są także polscy dyplomaci oraz żołnierze, którzy dosłownie kilka minut temu złożyli wieńce przy grobie z sercem marszałka Piłsudskiego. Akcję zapalania zniczy po raz 17 organizuje Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą i każdy może wziąć w niej udział. Jeden ze społeczników, Adam Błaszkiewicz, mówił mi o znaczeniu tej wieloletniej inicjatywy. Takie akcje są potrzebne, szczególnie dla młodzieży i właśnie dla tego upamiętnienia tych nekropolii, tych grobów, szczególnie tych, na które nie ma kto przyjechać. Osoby, które przyszły pomóc, wyjaśniają, że dla nich Rossa jest niczym księga historii Polski, Litwy, a także Wilna. Wśród nich spotkałem także m.in. turystów z Białegostoku. To jest bardzo ważne miejsce, to jest głęboka myśl, inteligencja. Chcieliśmy symbolicznie też postawić tutaj żołnierzom pomordowanym jakąś lampkę, prawda? Nigdy nie było czasu, a dzisiaj jakoś udało się nam przyjechać. Część zniczy pojedzie też na inne zabytkowe nekropolie, gdzie spoczywają zasłużeni Polacy, czyli na cmentarze Bernardyński, a także Antokolski, gdzie znajduje się kwatera żołnierzy Wojska Polskiego. Z Wileńskiej Rosy Kamil Zalewski. Dziękujemy za relację. W Riyadzie rozpoczyna się turniej, który kończy sezon w kobiecym tenisie WTA Finals. Rywalizują najlepsze tenisistki świata. W fazie grupowej rywalkami Igi Świątek są Amerykanki Amanda Anisimowa i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina. O szansach Polki mówi były tenisista Marcin Matkowski. Iga ze wszystkimi w tym roku wygrała i ze wszystkimi również niestety przegrała. Bardzo otwarta grupa uważam, ale mimo wszystko myślę, że Iga dobrze zaczyna meczem z Madison Keys, którą przegrała w tym roku, ale bardzo dawno na samym początku w Australii i uważam, że Amerykanka ostatnia jej forma nie jest jakoś najwybitniejsza, więc dobry taki mecz na pierwsze spotkanie w grupie. Myślę, że Iga sobie poradzi w dwóch setach. Mecz Polki z Amerykanką powinien rozpocząć się o 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie. Miejscami pojawią się chmury i przelotny deszcz. Na termometrach od 8 do 19 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 9-10 stopni. W nocy sporo chmur, ale bez większych opadów. Autopromocja. Nazywam się Marcin Macuk. Serdecznie zapraszam na koncert zespołu Pogodno 2 listopada w Trójce, który mam nadzieję będzie bardzo fajną przygodą z przyjaciółmi i gośćmi. Szkoda, że nareszcie. Nazywam się Agnieszka Szydłowska, zawsze byłam fanką Budynia i zespołu Pogodno. Z przyczyn najoczywistszych tego pierwszego nie będzie z nami, ale ci drudzy wystąpią w najszerszym możliwym składzie ze wsparciem Krzyśka Zalewskiego i Kewa Foxa. Tak, tak, to teraz, tak, tak, to teraz. Lećmy w nową przestrzeń. Do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę po 19:00. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poproszę teraz o sygnał. Sobotnia tonacja Trójki. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i zapraszam do 14:00. Midway, this way of life we're bound upon, I woke to find myself in a dark wood, where the right road was wholly lost and gone. I mean, how hard to speak of it, that rude and rough and stubborn forest, the mere breath of memory stirs the old fear in the blood. But when at last I stood beneath a steep hillside, which closed that valley's wandering maze, whose dread had pierced me to the heart root deep, then I looked up and saw the morning rays mantle its shoulder from that planet bright which guides men's feet aright on all their ways. Gdy ukazała się ta płyta 30 lat temu, to wszyscy mówili, no tak Dantego nikt jeszcze do tej pory nie recytował. Marian Faithful. Dziś w sobotniej tonacji Trójki głosy muzyków, których nie ma już z nami, ale których nie przestaliśmy kochać. Na trójkowej scenie 1 kwietnia ubiegłego roku Joanna Kołaczkowska. Drodzy Państwo,

bardzo. Krzyśku! Dla pana Krzyśka brawa! Dziękuję! Dziękuję bardzo. Podziękowania dla pana Krzysztofa. Joanna Kołaczkowska. To było 1 kwietnia ubiegłego roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Joanna Kołaczkowska. Nie udało mi się. Słuchamy dzisiaj najwspanialszych głosów, których nie ma już z nami. 21 sierpnia odszedł Stanisław Sojka. Jak pięknie jest rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać, tylko brać. Jak pięknie jest wiosną, gdy jeszcze nie wszystko wyrosło i wszystko może się stać, tylko brać, tylko brać, tylko brać. Tylko brać. Pięknie jest w maju, gdy ryba się kąpie w ruczaju i wszystko może się stać, tylko brać. Jak pięknie jest rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać, tylko brać, tylko brać, tylko brać. Tylko brać. Jak pięknie bywa na wiosnę, gdy ziarnko bawi się w sosnę, kamień pod łodzią, łódź z powodzią, koza śmieje się z osłem. Jak pięknie jest rano, jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać, tylko brać, tylko brać, tylko brać, tylko brać. Ze studia Agnieszki Osieckiej, ale z płyty. Osiecka znana i nieznana. Stanisław Sojka. Gdy Ozzy Osbourne przygotowywał się do swojego pożegnalnego występu latem bieżącego roku, zespół Judas Priest, który go ubóstwia od dziesięcioleci, był akurat w Polsce. Nie mógł z nim wystąpić. Ale gdy dotarła do zespołu wiadomość o śmierci Ozziego, postanowił wykonać, jak ktoś napisał, wersję utworu War Pigs. Utworu, który towarzyszył im na prawie każdym występie. Wychodzili do jego nut na scenę, by grać swoje koncerty. Ktoś pięknie napisał, że to nie jest wersja utworu, to jest prawdziwy hołd. Judas Priest i Ozzy Osbourne, bo jego głos został tutaj również użyty w utworze War Pigs. Plot destruction, sorcerers of death construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Yeah. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Begging mercies for their sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Judas Priest i Ozzy Osbourne. To dla niektórych wersja utworu War Pigs, dla niektórych prawdziwy hołd złożony wielkiemu muzykowi. Glenn Tipton, który również cierpiał na stwardnienie rozsiane. On specjalnie czuł się zobowiązany, żeby w tym utworze wystąpić i żeby pamięci Ozziego się pokłonić. Cały dochód ze sprzedaży tego utworu przeznaczył na fundację charytatywną. 22 lipca, kiedy to stacje radiowe na całym świecie informowały o śmierci Ozziego i wyszukiwały jego płyty, wtedy dotarła do nas również informacja, że zmarł Chuck Mangione. Był obecny na 30 kilku fantastycznych płytach, ale utworem, który przeniesie go w historię, bez wątpienia były Dzieci Sancheza. Without dreams of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the dark.

dreams, of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, a man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease the hunger in their eyes. Every child belongs to mankind's family. Children are the fruit of all humanity. Children grow, my dreams come alive. Those who hear the cries of children, God will bless. Oh, yes, He will. I will always hear. Ach, ani jednej zbędnej nuty, ktoś powiedział kiedyś. Dzieci Sancheza, Chuck Mangione, muzyka do filmu. 47 lat temu ukazała się ta płyta i jeżeli kiedykolwiek powstanie, ale to już mówiłem kiedyś, muzeum takie jak Sevr, gdzie będą przechowywane najważniejsze, to tam jest miejsce dla Sancheza dzieci. Nigdy nie zapomnę sali kongresowej, która po prostu cały kwadrans w skupieniu, nie oddychając, i dopiero potem ta wrzawa, gdy utwór się zakończył. Cofnę się teraz 1979, 11 lat. Dokładnie do 1 listopada, tak, dziś rocznica 1967 roku, ale najpierw jestem winien Państwu opowieść. W tamtych latach połowa młodych odbiorców muzyki słuchała co wieczór Radia Luksemburg. Słychać było marnie. Wieczorem może odrobinę lepiej, a tam w wieczornych audycjach dyżur miał bardzo często Australijczyk Colin Nicol. Wcześniej był w Radio Caroline, wcześniej oczywiście w Australii, nawet szefem muzycznym stacji radiowej, ale wybrał karierę w Europie. Przyjechał do Wielkiej Brytanii właśnie na Caroline, potem w Radio Luksemburg. I napisałem do niego, że słucham, że mi się podoba. Proszę sobie wyobrazić, on odpisał. No to ja napisałem znowu. To on znowu odpisał. to potem napisałem mu do ciebie, bo jadą w trasę koncertową. Będzie w Luksemburgu najsłynniejszy polski zespół big beatowy, Niebiesko-Czarni. Będą we Francji, tam odbierają dwie nagrody. Będą w Belgii, będą w Holandii, w Luksemburgu. A on napisał, to niech przyjdą. No i przyszli. Ten wywiad, jedyny w Radiu Luksemburg z polskimi muzykami, ukazał się właśnie 1 listopada 1967 roku. Wspominam o tym, ponieważ we wtorek zmarł Colin. Przyszła wiadomość wczoraj. Piękne radiowe życie. Mam zachowany fragment. Myślę, że nie słyszeli państwo tej Radia Luksemburg audycji. No, 58 prawie lat. Nie będzie słychać najlepiej, tak jak mówiłem, ale tak się wtedy słuchało tego radia. You called the black and blue all the way from Poland. Will you give me your names one after the other, please? Krzysztof Potocki. Janusz Popławski. Wojciech Korda. Radek Głuchowski. Zbyszek Podgajny. Tell me, what exactly brings you here to Luxembourg and where have you been lately with the group? Yeah, when we... before we come here, that we was wonder how it is near radio in Luxembourg. And this radio is very popular in my country. And for that, everyone... from the young boy asked us come to radio and look and say for us how it is. So you've come to Luxembourg to visit the radio and just see what it is that you've been listening to all these years. We have many, many listeners in your country, I know it. And I think you have a lot of friends there who'll be hearing this broadcast right now, yes? Yeah. One of our friends, Kaczkowski, say for us that we meet together with your friend. And when we will play here, we meet with your friend and... make the record something. Yes, actually, I should explain that Peter Kaczkowski is a disc jockey on Warsaw 1 in Poland, who's a friend of mine, and actually he more or less sent you along here to see us in Luxembourg, which is quite a surprise. Now, your group, Janusz, has won a lot of prizes in your own country, in Poland, in so much as you've had quite a time. We know we have so many listeners in your own country, in Poland, and in neighboring countries over there, too. How would you like to say hello to some of your friends and your family? Just say it in Polish for just a few minutes, too, so that they'll understand what's going on. Janusz, here we go. I would like speak few words in Polish language because they understand me better. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być tutaj, zobaczyć radio i przekazać wam kilka naszych wrażeń. Ale o tym myślę niech powie któryś z naszych chłopców. Dla wszystkich naszych sympatyków i miłośników naszej muzyki przesyłamy jak najlepsze pozdrowienia od niebiesko-czarnych z Radia Luksemburg. Rozgłośnia Luksemburg jest naprawdę imponująca i trudno w krótkich słowach wszystko powiedzieć. Myślę, że będziemy mieli okazję więcej przekazać po powrocie do kraju. W każdym razie wrażenia są fantastyczne. Podczas naszego pobytu w Holandii widzieliśmy występy Donowana oraz zespołu Kings, jak również zobaczyliśmy nowy taniec Boogaloo oparty na bardzo nowoczesnych rytmach, który chcielibyśmy zaprezentować po powrocie do Polski w Warszawie na koncercie jubileuszowym z okazji 5-lecia zespołu. Po zainteresowaniu Radiem Luksemburg mogliśmy się przekonać naocznie, ponieważ pan Colin pokazał nam listy, które stertę listów, które nadeszły z Polski. We're finished. We're quite sure. Thank you very much for coming along to the Black and Blue. We hope we're hearing from you again sometime soon and maybe see you in Luxembourg sometime. And say hello to all our friends in Poland who write to us and listen to us too on Radio Luxembourg. Do widzenia wszystkim naszym słuchaczom. Dziękujemy za... Do zobaczenia w grudniu na jubileuszowych koncertach. Bye. Bye. Bye. Bye. Really going international. There they were, our friends from Poland visiting us here for just very briefly in Luxembourg. The Black and Blue, Poland's number one group, in person and with part of one of their records. Very nice to have those welcome guests on the show. Let's go back now to our charts in the 2820. This one from Dave D, Dozy, Beaky, Mick, and Titch. Zabirak. To nagrałem na mój magnetofon Tonet dokładnie 1 listopada 1967 roku. Pokłonić się chciałem Colinowi bardzo, ale też jeszcze dwa nagrania nam zostały. Odszedł 10 października od nas John Lodge. Tylko zdążyliśmy pomieścić. Dariusz Pieru, Krzysztof Sagan, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się i dziękujemy.